Już tylko zimny pot oblewa mi skronie i zimny ból spłynie po stole i migają światła i wirują pokoje. Boję się postawić krok, kiedy stał na balkonie. Jak szaleni tańczymy oboje i nie mogę złapać tchu i łapię paranoję. Unoszę się, a tłum zostaje na dole i chyba znów gdzieś łączą się nasze dłonie. Razimy światło i padam na ziemię i robi się białe jak w Boże Narodzenie. I chyba mam zegarek i kurwa mam nadzieję, że mam też portfel zbrojny. Ciśnie nie rozsadza mi głowę i chcę pić i wiem, że nie wiem co robię. Nie czuję nic i nie wiem co robię, a serce bije raz szybciej niż normie. Twoje ciało się zlewa ze ścianą, a ja odleciałem jak w Las Vegas parano. I chyba pada i chyba jest rano i myślę, że chyba nic się nie stało. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk twój, niczego już nie jestem pewien. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk twój, niczego już nie jestem pewien. Już tylko zimny dreszcz przesuwa cię całą i zimny deszcz omywa me ciało. Mijam tyle dziwnych miejsc, a światła migają, ludzie znowu pędzą. Gdzieś ale zostaje. Wstaje dzień, ja upadam i wstaję. Całujesz mnie, robisz to nawet fajnie. Czucisz mnie, budzę się z martwych, wstaję. Podnoszę się, nie przestajesz. Cały świat jak w kolorach tęczy, mieni się, staje. Czasy znikają, lęki, ty, ja tak jak z Lady Nancy. Cały świat jest jak Dirty Dancing. Światła neonów coś majaczą do nas. Problemy nic nie znaczą, zobacz. Cały świat trzymam w moich dłoniach i zamieniam w drobny mak i upadam, konam, mam wrażenie, że oddalam się od ciebie. Odpływam i chyba jestem w niebie. Chyba nic szczególnego się nie dzieje, tylko nie wiem już czy naprawdę istniejesz. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk twój, niczego już nie jestem pewien. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk twój, niczego już nie jestem pewien. Baruj z kolejną, lufę wypijam, ale już dostajesz świra i mijam się z nią. Jeśli ja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzo. Nie wiem czy wypijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w żyłach, może zjadłem pigułę. Szukam cię wzrokiem i nie mogę znaleźć. Może tyle już wypiłem, że wcale cię nie widziałem. Miałem wrażenie, że dziś nad ranem patrzyłaś na mnie, czule cię całowałem. Chyba już czułem to kędzo na twoim ciele. Chyba zwariowałem, jeśli to urojenie. Chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułaś się w siódmym niebie. Tracę zmysły. Trzymasz mnie za rękę, tańczę z tobą w ręku z Rickiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą i nie wiem już czy jesteś. Zaczynam wariować. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk twój, niczego już nie jestem pewien. Znikam gdzieś, noc i dzień. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów, milion słów. Dotyk